Ananas gibi, ah dudu gibi ama daha çok avokado gibi tabii. Bunu ben bilirim, bir de benim gibileri. İnan ki, inan ki, denedim bizi, ruhumun ikizi sandım aynı parmaklarımızın izi. Seni gördüğümde vurdu bir kalp krizi. İnan ki, inan ki, yaramaz kedi. Yok ki tabii dili, nasıl söyler ki sana olan biteni. Yokluğunda kaldım ben bir kemik gideri. İnan ki, inan ki, zor. Yapmam olursun, bırak o yerimi doldursun. Bana ihtiyacın olursa sarıl ona elbet unutursun. Yapmam olursun, bırak o yerimi doldursun. Bana ihtiyacın olursa sarıl ona elbet unutursun. Dediler seni, sordu yine biri kalbim masmavi denizler gibi. Duyduğumda ben öldüm bir nevi. İnan ki, inan ki, sıcacık teri, kıvrımlı beli. Nasıl unuturum ki boynumda kıyafetim. Bari yine başımı döndürme beli. Ama zor ki, inan ki, dönemem geri. Olmalıyım deli, girmişse kalbine bambaşka biri. Hatırımda gittiğin gündüğün gibi. İnan ki, inan ki, zor, çok zor. Yapmam olursun, bırak o yerimi doldursun. Bana ihtiyacın olursa sırrına elbet unutursun. Tadını çıkar.